بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فلقد زارنا في هذا اليوم المبارك ضيف كريم وأخ عزيز، داعية إلى الله على منهج النبوة كتابا وسنة، على فهم سلف هذه الأمة، ألا وهو أبو الفضل قاسم مفوت قاسم حفظه الله وسدده ودفع عنه كل سوء ومكروه، وأمر الزيارات لقد حبب إليه شرعنا، ثبت عند الإمام مالك في موطأ من حديث معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وللمتجالسين فيا، وللمتبادلين فيا، وللمتزاورين فيا. ndugu waislamu, hakika tunamshukuru Allah tabaraka wa taala pamoja na kudhihirisha furaha kubwa ambayo tunayo katika usiku huu, kwani ametembelea mgeni ambaye nafsi zetu zina mapenzi na yeye. وحبنا في الله كما هو معلوم انما في زيارتنا لوجه الله تبارك وتعالى ابو الفضل قاسم مفوت قاسم، الرجل معروف لدى كثير من السلفيين على ما يقوم به من الدعوة الى الله والذب عن السنة وعن الدعوة السلفية، ولله الحمد والمنة. ni maarufu kwa watu wengi mgeni huyu kwa yale ambayo amesimama nayo katika da'wa ya kuwalingania watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala, na vile vile kutetea sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na kutetea da'wa hii ya wema waliotangulia. na jambo hili la ziara kutembeleana baina salafiyin wa baina al-akhwa akhi ni jambo ambalo sheria ya Kiislamu imelikokoteza na ikaliweka sheria watu kulifanya. Imethibiti katika kitabu cha Imam Malik al-Muwatta, hadithi ya Muadh ibn Jabal, walhadithu tawil, wahadhi kita'a min alhadith. Qala Muadh, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yami wajibikia mapenzi yangu wale ambao wanapendana kwa ajili yangu, walilmutajalisina fiyya, na wale ambao wanakaa vikao vyao kwa ajili yangu, walilmutabadhilina fiyya, na wale ambao wanapeana na kusaidiana kwa ajili yangu, walilmutazawirina fiyya, na wale ambao wanafanyia na ziara kwa ajili yangu. Hawa wamewajibikiwa na mapenzi ya Allah tabaraka wa taala. Idhan tunazingatia jambo hili, jambo kubwa katika sheria la mtu kuwakumbuka ndugu zake na kuwafanyia ziara. Lakini huu ni utangulizi kabla ya muhadhara, kuwatangulizia watu wa hapa Moshi na wasiokuwa hapa, kwa wasiokuwa hapa katika wale ambao wamehudhuria kwa ajili ya kushirikiana nasi katika kupata faida. Tujue kwamba sisi tumekusanywa hapa li ajli nusih wa tanasih, kwa ajili ya nasaha na kunasihiana. Kama thabata inda al-Imam Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullah min hadith Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws al-Dari radiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immatil muslimin wa 'ammatihim. وثبت عند البخاري من حديث جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وجاء في الحديث والنصح لكل مسلم. وأدلة هذه يمثبت واتك نصيحيانا نقوم بدين يوتيك إسلام imewekwa ndani ya nasaha. Liangalieni vizuri tamko hili la Mtume alayhi salatu wasalam, ad-dinu an-nasiha, al-mubtada ma'rifa wal-khabar ma'rifa. Wa ta'rifun madha tadullu alayhi hadhihi as-sigha. Dini yote iko ndani ya nasaha. Kwa hivyo tumekuja hapa kwa ajili ya kunasihiwa na kunasihiana. Sasa watu wafungue mioyo yao kwa ajili ya kukubali nasaha, na watu wawapende wale watu wenye kuwanasihi, na wachukulie kwamba ni dini na sio fedheha au kumsema fulani. Kwa hivyo tukae mkao wa faida, huku tukitanguliza ikhlas katika kikao kama hichi. Baada ya haya machache, ninapenda kumkaribisha ndugu yangu al-akh Abu al-Fadl waliyatafadhal mashhuran jazakallahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Hamdan li bari'il anam, ثم الصلاة والسلام. ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى لكم سليم في محمد صلى الله عليه وآله وسلم كوانزا سنا واجب أو كوانزا نواجب كوانغو ميمي كتوى شكراني سانغو كوينو baada ya kumshukuru Allah kwa kuhudhuria katika muhadhara huu pamoja na taarifa ya ghafla ya ziara yetu, na pamoja na hayo mkawa ameweza kujitokeza kwa ajili ya kusikiliza yale ambayo nimekusudia kuyazungumza pamoja nanyi. Kwa hakika siku zimekuwa nyingi na muda umerefuka bila kufanya ziara katika maeneo haya, lakini jambo la kufurahisha ni Allah tabaraka wa taala kuwafikisha baadhi ya ikhwa jazahumullahu khairan kusimama katika kuyatekeleza malengo muhimu ya da'wa hii. Nasalullah al-ikhlas wa thabat ala sunna. Lakini ukiangalia malengo ya da'wa mbali mbali na mielekeo yao, utakuta iko mbali na minhaji an-nubuwa, na njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imesimama katika at-tasfiya wa at-tarbiya, kusafisha watu na kusafisha vitu na kulea. Na tasfiya kwanza kabisa ni tasfiyatu al-qulub an shawa'ib ash-shirk wal-bid'i wal-shahawat, nikusafisha nyoyo na zile takataka zinazoganda zikiwa ni takataka za ushirikina au za bid'a au shahawat. Na tarbiya msingi wake wa kwanza unaanza kwenye ilmu, al-ilmu sahih, al-ilmu nafi', kuwafundisha watu kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuwajenga watu juu ya misingi madhubuti ya iman kwa ilmu na si kwa hamasa, na kuwashughulisha watu katika mambo ambayo hayana faida. Allah tabaraka wa taala akawafikisha baadhi ya ikhwa jazahumullahu khairan, wakalisimamisha hili katika miji hii. Kila muda, kila wakati, watu wakikaa wakidurusu katika misikiti, wakidurusu kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na aqida sahihi ahli sunna wal jamaa, bila shaka hadha fadlun adhim. Na hili ndilo ambalo tulikuwa tukilipigania, kwamba kila mmoja atakikana atazawadi bil ilmi nafi', awe na zadi, ajipambe na isimamishe ilmu nafi katika moyo wake, badala ya kuwa yeye yukallidu dinahu rijal, anawafuata watu katika dini yake. La ra'ya la, hii ni hali mbaya sana. Kwa hiyo tunatamani kila msikiti, wacha kila mji, kila msikiti lao angepatikana dai salafi anayesimama kuwafundisha watu kitabu Allah na sunna ya Rasulullah SAW ala minhaji an-nubuwa, huwa ni khairun adhim. Watu wanatulia na nyoyo zinapata utulivu, tofauti na da'wa mbalimbali za kihizbia na nyinginezo, kuharakisha watu katika mambo yasiyo na faida, na watu wakajiona wao katika kupigania Uislamu lakini bila ya ilmin wala basiratin, basi na ilmu wala basira. Kwa hiyo mimi jambo la kwanza ambalo nalitanguliza kwenu nyinyi na saha zangu, tumombe Allah tabaraka wa taala ikhlas na atupe thabati katika njia yake subhana, tuendelee katika kusimamisha ya ilmu na kuuisha misikiti kwa durusi za kiilmu na kuwafikishia wenzetu kwa kutumia njia ya ilmu. Qala Allah wa qala ar-rasul, hakuna kitu kingine. Kwa pamoja na kughibu kwangu kwa muda mrefu kutembelea maeneo haya, lakini walillahi alhamdu wengineo wanaisimamisha kazi hii, na hivyo ndivyo ilivyokuwa da'wa. Da'wa na Uislamu si mali ya mtu kwamba mpaka mtu fulani, da'wa inaweza ikaendelea na fulani hayupo. Kwa hiyo walillahi alhamdu walminna, hili ndilo ambalo linaonekana. Kwa hiyo shabab, vijana, hasa vijana ambao wanainukia sasa, wafahamu kwamba wana masuulia ya kujifundisha ilmu shar'i, al-ilmu nafi, ilmu iliyo na manfa. Hadha, baada ya haya nimekusudia nizungumze kidogo sana, lakini kawaida ya mazungumzo inakuwa inavuta, maneno yanazusha maneno mengine. Badala ya kuzungumza kidogo kujikuta unazungumza sana. Kwa sababu maneno yanazalisha maneno. Wal hadithu huwa shujun. Leo nilikuwa nimekusudia nizungumze kitu kidogo lakini kikubwa. Kwanza nataka kuambia da'wa yetu sisi tulionayo, da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, da'wa salaf salih, ni da'wa ambayo inakabiliana na tayarat mukhtalifa, nguvu nyingi mbalimbali zidi. Na kariri kwa maneno mengine, hii da'wa ya salafia, da'wa tu salafia, ni da'wa ambayo inapigwa vita na makundi mengi. Na hii da'wa inapambana na watu wengi. Lakini kwa sababu imesimama katika misingi thabit, basi hakuna ila kuenea na kusimama kwa da'wa hii, pamoja na wingi wa maadui wa da'wa hii, lakini hawawezi kuivunja. Hiyo ndio hali halisi ilivyo. Vyovyote watakapokusanyika na vyovyote watakapojizatiti ili waizime da'wa hii, hawatoweza, pamoja na tofauti walizokuwa nazo katika misimamo na mielekeo yao. Wote kwa pamoja waungane, waimalize na waizamishe da'wa hii, hawatoweza, kwa sababu huu ndio Uislamu sahihi, na Uislamu sahihi hauwezi kufa, hautakufa. Ila watu wanaweza wakapita katika vipindi mbali mbali, vipindi vya raha na amani, vipindi vya shida na hofu, hili linawezekana. Lakini kile inapokuja shida na hofu, basi faraj inakuwa iko karibu. Hii ndio ilivyo hali halisi hivi. Ukiangalia hali ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namna walipokuwa wakiishi Makka, kisha Allah akawapa faraja baada ya kuhama Madina, kwa kuacha mali zao na vitu vyao wakaenda Madina. Allah tabarak wa ta'ala akawafariji kule, wakaishi Madina na majirani zao Mayahudi, na wakawepo katika mji wa Madina wanafiki, na nguvu za kufuri zikawa zinawaelekea katika mji wa Madina, mpaka ikafika mahali wakawa wanaishi kwa hofu na taabu kubwa. Allah akaleta faraj. Ukisoma katika baadhi ya sura na baadhi ya matukio utaliona hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika tukio la Ahzab na watu wa Madina anasema, ya ayuha alladhina amanu udhkuru ni'matallahi alaykum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أيهم ليؤمن كمبكني ولبكجيني نيني ونجيشي وككفير نسيسي تكوى بلكيا واو وبيبو الأسكاري وماو هوا كواونا. Allah tabarak wa ta'ala katika kulifafanua tukio hili akasema, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi adh-dhunun hunalika bituliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Hii ni hali iliwakuta Waislam. Kumbukeni walipokuja maadui juu yenu, maadui waliokuja kutoka juu ni mushrikun alladhina takalabu, washirikina ambao walijikusanya wakawa katika ahzab, walitoka Makka na makabila mengine katika miji ya Waarabu wakaungana wakaja mpaka maeneo ya Jurf ambayo ni kaskazini mwa mji wa Madina, wakapiga kambi pale wakiongozwa na kina Abu Sufyan. Lengo lao ni istisalu alislam walmuslimin, ni kuung'oa mzizi wa Uislamu katika mji wa Madina na kuwaswaga Waislamu kuwatoa. Walipopanga wao, kwa hiyo wakakusanyika makundi mengi, na maana wakaitwa ahzab. Idh ja'ukum min fawqikum, walipokujieni kutoka upande wa juu, yani kaskazini magharibi mwa mji wa Madina. Kisha akasema, wa min asfala minkum, na chini yenu, hawa ni Mayahudi wa Bani Nadhir na Mayahudi wa Bani Quraidha ambao walikuwa ni jirani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walisaini mkataba wa amani kwamba wataishi kwa amani pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawatoshirikiana na wale wanaompiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala hawatumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipokuja washirikina wa Makka na wengineo kwa ajili ya kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume na masahaba zake walitoka katika mji wa Madina kuwakabili watu wale. Huku nyuma wameacha nyumba zao, wameacha ahali zao, watoto wao na kila kitu chao. Wakiona kwamba nyuma yetu ni amani, ghafla wale Mayahudi wakavunja mkataba, wakasema, hata sisi kwenye mkataba wetu kuanzia leo basi. Kwa hiyo watakapokuja watu kuwapiga vita nyinyi Waislamu, sisi tutaungana nao. Wakavunja amani, mkataba wa amani. Kwa hiyo wakazalikana maadui wengine upande wa chini. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Kwa hiyo pale tayari hali ikawa tena si shwari. Tumeondoka huko, tumeacha mji, watoto, wake zetu, mali, nyumba zetu, tukiona kwamba kuko shwari. Kumbe tayari wale watu ambao tuwaona kwamba hawana matatizo wamekuwa na matatizo, sasa wamevunja mkataba. Tufanyaje? Macho ndipo yakatoka yatale kodoka kwa watu. Mtu anakodoa macho hajui afanye nini. Ilipo izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Nyoyo zikawa zimefia katika mifupa ya kifua kama vile mtu atakufa. Tufanyaje sisi? Allah sema hapo ndipo walipopewa mtihani wa Islam. Hunalika butuliya almu'minun. Hapo ndipo walipopewa mtihani wa Islam. Wazulzilu zilzalan shadida. Na wakatingishwa, wakatetemeshwa, kutetemeshwa kukubwa kabisa. Masala kama haya au aya kama hizi zinatupa darasa ya kutosha sisi kuhusiana na misukosuko na hali mbalimbali ambazo zinaweza kutokea katika da'wa. Tusikae tukabweteka, tukajiamini, na wala tusikate tamaa, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala huwa nasiruna wa maulana, yeye ndiye mnusuru, anatunusuru sisi na ndiye mtetezi wetu. Kwa hiyo hili yatakikana muislamu salafiyun sunniyun, mtu ambaye amelazimiana mafundisho ya dini, asikae akajiamini 100% kwamba hakuna lolote. La, kaa katika mazingira ya hadhari, na hadhari kubwa ni kujikurubisha wewe na Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu inapotokea matatizo yeye ndiye ambaye anaweza kukunusuru wewe. Sasa da'wa hii inapigwa vita kwa namna nyingi sana, lakini alhamdulillah da'wa hii ina uwezo wa kujidifaa, ya kujitetea kwa hoja, na Allah huwapa hofu maadui. Na yule anayekusudia shari hawezi kufaulu, anayekusudia shari hawezi kufaulu. Hili ni jambo la pili. Leo nataka nizigeuze fikra kidogo kidogo kuhusiana na baadhi ya maadui wa Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kwenye aya mbalimbali anawataja baadhi ya maadui wa Uislamu na maadui wa wanadamu kwa uwazi kabisa, ili mtu ajue ni nani adui yake. Ukisoma aya kwa kuzingatia utaona maadui wametajwa, lakini miongoni wa maadui wa Waislamu ni Mayahudi na An-Nasara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah tabaraka wa ta'ala asema, enyi mlioamini, msiwafanye Mayahudi na Manasara kuwa ni marafiki, kwa sababu wao wenyewe kwa wenyewe ni marafiki. Ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum, na yule atakayewapenda wao miongoni mwenu nyinyi, fa innahu minhum, yeye ni katika wao. Allah anaeleza katika Qur'ani katika suratu An-Nisa asema, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa fala tattakhidhu minhum awliya. Wanatamani law kwamba nyinyi mngekufuru kama walivyokufuru wao, mkawa sawa sawa, kwa msiwafanye wao kuwa marafiki. Hapa nawazungumzia washirikina, na bila shaka moja kwa moja wataingia Mayahudi na Manasara. Allah tabaraka wa ta'ala asema, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hawatakuwa radhi Mayahudi na Manasara mpaka wewe uwe wafuata mila yao, yani wewe urudi uwe kama wao, ndipo watakapokuwa sasa wao wako radhi. Lakini wafanye utakavyowafanya, waridhishe utakavyowaridhisha, wapende utakavyowapenda, lakini muda wa kuwa wewe uko tofauti na wao katika imani, hawako radhi na wewe, na watakupiga vita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, hawako watakuwapigeni vita mpaka wakutoeni nyinyi katika dini yenu, ikiwa wataweza kufanya hivyo. Katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna matukio mbalimbali walioyaonyesha Mayahudi kuwapiga vita Waislamu, lakini wakashindwa. Allah tabaraka wa ta'ala akawafanya ijla katika ardhi ya Madina, akawaepusha na Waislamu, wakafa Allahu almu'minina alqital. Lakini pamoja na hayo wakapanga njama nyingi ambazo hazikufaulu katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uislamu ukaenea katika miji, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaondoka duniani, Uislamu umeenea katika jaziratul Arab, tauhidi imesimama. Baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akawa khalifa wake ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Akaendeleza aliyoendeleza aliyoacha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lakini palikuwa na baadhi ya misukosuko iliyojitokeza, nayo ni fitna ya ridda. Kuna baadhi ya watu walirtaji, baadhi ya makabila ya Waarabu waliokuwa wakiishi nje ya Madina, na baadhi ya mabedui kabila la Banu Hanifa na wengineo, wakarudi kwenye dini zao za asili, wakaacha Uislamu. As-Siddiq al-Akbar radhiyallahu anhu, Abu Bakr as-Siddiq, akapambana na fitna ile mpaka Allah akawasalimisha Waislamu, watu wote wakarudi katika njia moja. Kisha akachukua ukhalifa baada yake Umar al-Faruq radhiyallahu anhu. Allah tabaraka wa ta'ala akapitisha kwenye mikono yake mambo mengi ya kheri ya Uislamu ambayo leo mpaka leo tunanufaika nayo. Zikapatikana futuhatu islamia, miji isiyokuwa ya Kiislamu ikarudi katika Uislamu, ikaingia katika Uislamu, ikafunguliwa miji mbalimbali, dual ambazo zilikuwa nchi mbalimbali ambazo zilikuwa zina nguvu na zinatisha na nitishio kwa Waislamu, zilisarenda katika zama za Umar al-Faruq radhiyallahu anhu. Mfano الدولتان عظيمتان او امبراطوريتان عظيمتان توالا مبيلي دولا مبيلي كبوة ووقته هو زليانقوكا كتاك فيني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لدولا يواجيني لورومي ورومي أمباو ولقوة ميكا مكازياو كتاك امجي والشام كنا كايزر ولقوة الشام na Kisra anu Sharwan alikuwepo katika mji au katika nchi ya Faris, Irani ya leo, Irani ya leo. Na kidaula ya Wafursi ilikuwa ni daula kubwa, ikitawala mpaka baadhi ya nchi za Kiarabu. Kadhalika daula ya Rum Albizantiyun, kadhalika ilikuwa daula yao ni kubwa na ina nufuzi mpaka katika duali za Kiarabu na katika baadhi ya nchi za Kiafrika. Lakini katika zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah akapitisha kudra yake zikajidiria dola zile zikaanguka, na zote zikawa chini ya utawala wa Uislamu, na wale walikuwa ni watu wajizatiti kiuchumi, kisilaha na kijeshi. Uchumi wote ule ukaingia katika nchi za Waislamu na Waislamu wakatajirika, wale waliokuwa mafakiri Allah akawatajirisha. Fa aghnahumullahu min fadlihi, Allah akawatajirisha kwa fadhila zake, kwa sababu ya kuipigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Ikawa wanatembea kwa amani sharqan wa gharba. Katika zama za Uthman radhiyallahu anhu kadhalika akaendeleza yale yale aliyoyaacha Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Futuhatu islamia zikaendelea, ikawa na futuhatu islamia zimevuka katika nchi kavu, zinaingia katika bahari. Awal usul islami, ikatengeneza manuari ya kwanza ya Kiislamu kwa ajili ya kupambana katika vita vya baharini, na watu wakaenda kwenye bahari wakapigana katika maaraka mbali mbali, kama maaraka Tusibaitila na maaraka nyingine Aswar na nyinginezo. Na ikawa imepatikana fatu kubwa mpaka watu wakaingia katika nchi za Kubrus, yani nchi ya Cyprus, leo ni Cyprus Ulaya Mashariki. Katika zama za Uthman radhiyallahu anhu, na baadhi ya wanawake walishiriki katika jihadi hiyo, akiwepo Ummu Haram na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Jambo hili Mayahudi walikuwa wakilitazama kwa mitazamo mbalimbali, lakini likiwakera sana, wakitafuta manfaadhi mahali gani wataweza kupenya kuisambaratisha safu za Waislamu, kuisafu ya Waislamu. Na kanusi utawala wa Uthman radhiyallahu anhu, kwa sababu Uthman radhiyallahu anhu yeye alianza kuanzia mwaka 24 au 25, mwishoni 24 au mwanzoni mwa 25 mpaka 34 au 36. Ametawala kutoka 24 mpaka 36 zaidi ya miaka 12. Uthman radhiallahu anhu, katikati ya utawala wake alikuja Myahudi mmoja kutokea sehemu za Sanaa, Sanaa al-Yaman, Sanaa ya Yaman. Myahudi yule akadhihirisha kwamba yeye amesilimu. Kwa hiyo waliona kwamba hawawezi kukabili Uislamu wajha biwajhi, uso kwa uso, na wakifanya hivyo watasambaratishwa mara moja kutokana na nguvu waliokuwa nayo Waislamu kwa wakati ule. Kwa hiyo Myahudi yule akaja katika mji wa Madina, akadhihirisha kwamba yeye amesilimu, akadhihirisha baadhi ya vitu ambavyo Madina hakupata wa kumsapoti. Akatembea miji mbalimbali mpaka akafika Misri, akakaa Misri. Wakati huo ni wakati wa neema, na mara nyingi neema zinapoingia katika katikati ya watu, fitna inaweza kuzalikana. Wakati wa shida na taabu mnaweza mkashikana, lillahi rabbil alamin, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na mkawa kitu kimoja na mnaheshimiana. Lakini ikitokea kwa baadhi ya watu kupata neema fulani, kafunguliwa kitu fulani, watu wana mali, basi kunajengeka mazingira fulani hivi ya kiburi. Watu huyu anakuwa na kiburi, yule anakuwa hivi, yule anakuwa hivi, na maneno yanakuwa mengi. Abdullah bin Saba al-Yahudi ndipo alipojitokeza katika wakati huu, na wengi katika wakati huo walikuwa si masahaba, bali watu wengi waliosilimu baada ya kufunguliwa miji na kutekwa miji mbalimbali, wakasilimu watu ambao hawakuwa ni masahaba. Masahaba wao walikuwa ndio fuqahaahum, ndio ulamaahum, ndio wanawachuoni wao, na wengi wao walikuwa wako Madina, wengine walikuwa Basra, wengine walikuwa Kufa kama magavana wa mtawala wa wakati huo, na wengineo ambao walikuwa ni katika kibaru tabi'in au sigharu sahaba, watoto wadogo katika masahaba au watoto wa masahaba, wakawa ndio walio wengi katika wakati ule. Abdullah bin Saba akajaribu kuwagusia watu wale ambao hawakumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam na imani zao hazijakaa sawa sawa, akawa anawagusia baadhi ya madhaifu anayoyaona, na si madhaifu lakini fitna. Angalieni Uthmani kafanya hivi, angalieni Uthmani afanya hivi, mahali fulani kamtawalisha mtoto wa dada yake, mahali fulani angalia mkoa fulani kampa mtu fulani, jimbo fulani kampa mtu fulani, na yule ni shangazi yake yule, sasa mumewe huyu ni mtoto wake. Angalia sasa anaungaunga maneno, watu wakapatikana wa kumsupport. Kweli bwana, itakuwaje bwana? Fitna ikaanza, fitna ikaanza. Lakini Myahudi huyu wakati huo huo anajidhihirisha kwamba yeye anampenda Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, na hapo hapo akawa anawatuhumu baadhi ya masahaba Yahudi. Akateka kundi la watu, fitna ikatokea katika zama za Uthman, na fitna hii ni ndefu, itakana kuthibitishwa na kuelezwa kupitia riwaya sahihi za kihadithi na matukio mbalimbali ya kihistoria, ielezwe kitaalamu ili mtu afahamu hali ilikuwaje na matokeo yake ilikuwa vipi. Lakini hatima yoyote ni kuuliwa Uthman radhiallahu anhu, khalifa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mkwe wake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyemwozesha mabinti wake wawili Ruqayya na Umm Kulthum, wakamuua. Na Uthman ni min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar. Uthman ni katika watu waliomnusuru Allah na mtume wake, hakuwa katika fukara, lakini ikitajwa aya fukara ya muhajirin na yeye yumo. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لا يا يوم وكتك واتف وكويل من ينزمه سبحانه أن تقول شهوده لدي القرآن أولئك هم الصادقون. لكن يوت يهايو يكسهولي وكتك فينك فتنة نواتك فبانك زاو بدالة يقوى فيه مكفار وكواروليه مصحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم وكوافتنيش نوكواهوه أكواه وعثمان ndipo mlango wa fitna ulipoanzia, vita vikaanza, mapambano yakaanza, ikawa zile futuhatu islamia, vita au dawa ya kufikisha katika miji ya Kiislamu imesimama. Sasa watu wanatazamana wao kwa wao, na bila shaka wapo walio katika haki na wapo walio katika batil. Hali iliendelea hivyo mpaka kata utawala wa Ali bin Abi Talib mwaka 36 mpaka mwaka 40, na yeye akauawa. Kile Ali bin Abi Talib naye akauawa kwa fitna. Mpaka mwaka 41 Hijiria ikapatikana umoja wa Islamu, amul jamaa, baada ya Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum au radhiyallahu anhuma kujisalimisha, kuvunja mzozo ule kwa kuyasalimisha madaraka yake kwa Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma, akisalimisha madaraka yale kwamba kuanzia leo ili kusiendelee na mzozo wetu, mamlaka yangu huo utawala ambao nimeurithi kutoka baba yangu mimi Ali bin Abi Talib na kuachia wewe endelea nao ili tuzilinde hizi damu za Waislamu. Na haya ni yale matabirio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna ibni hadha sayyidun, mtoto wangu huyu, mjukuu wangu huyu ni sayyid, yuslihu Allahu bihi baina al-fi'atayn al-'azimatayn, Allah atasuluhisha kwa kupitia yeye baina ya makundi makubwa mawili ya Waislamu yanayogombana. Kwa hiyo yeye akatanaza akayachia mamlaka yake yale kwa Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Ikawa Muawiya ni mtawala kutoka mwaka 41 mpaka mwaka 60 alipokufa Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Sasa maudhi yangu au jambo nilikusudia kulizungumza si historia ya mambo yalivyo. Lau kama tulikuwa tunazungumza historia, tungeanza hatua baada ya hatua, tukio baada ya tukio, na haya hayawezekani tukayazungumzia katika wakati huu. Mambo ni marefu, lakini nataka kuzungumza ni zile njama za Kiyahudi. Yuko mwanachuoni mmoja wa Shia Ithna Ashariya akiitwa Muhammad bin Hasan An-Nawbakhti, katika kitabu chake Firaqu Shia asema, wa haka jama'atun, wamesimulia kundi min ahli al-ilmi min ashabi Aliyin, katika wana watuoni miongoni mwa wafuasi wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Abdullah ibn Saba kana yahudiyan fa aslam, kwamba Abdullah ibn Saba alikuwa ni yahudi kisha akadhihirisha uislamu, wawala Aliyan, na akadhihirisha mapenzi kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wa kana, na alikuwa myahudi huyu, يقول وهو على يهوديته, anasema na hali ya kuwa yuko katika uyahudi wake, kipindi alipokuwa yahudi alikuwa anasema hivi, fi Yusha bin Nun, kuhusu Yoshua mwana wa Nuni, kwamba baada Musa bihadhihi almaqala, kwamba Yusha mwana wa Nuni ndiye mtawala atakayetawala wana wa Israel baada ya kuondoka Musa, alikuwa akisema maneno haya. Faqala fi isbadi islamihi baada wafati nabii sallallahu alaihi wasallam fi Ali alayhi salam bimithli dhalik, akasema myahudi huyu kuhusu baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu Ali mfano maneno hayo, akasema na Ali ibn Abi Talib ndiye mtawala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile ambavyo Yeshua mwana wa Nuni ndiye mtawala wa wana wa Israeli baada ya kuondoka Musa. Yule bana yani Muhammad au Musa, Hasan bin Musa an-Nawbakhti, Hasan bin Musa an-Nawbakhti yasema, wa huwa awwal man shahara al-qawla bi fard imamati Ali alayhi salam, yeye ndiye mtu wa mwanzo aliyetangaza kauli ya ulazima wa ukhalifa wa Ali bin Abi Talib alayhi salam, wa adhara al-bara'ata min a'da'ihi, akadhihirisha kujitenga na maadui wa Ali, akawahesabu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni maadui wa Ali, akajitenga nao. Wakashafa mukhalifihi, na akawakashif wale waliomkhalifu Ali. Famin huna, asema Nawbakhti, kuanzia hapa, qala man khalafa ash-shi'a, wakasema wale waliowakhalifu mashia, inna asla ar-rafdi mahfudhun min al-yahudiyya, asili ya ushia imechukuliwa kutoka kwa Wayahudi. Maneno haya yako kwenye kitabu Firaqu Shia kuanzia ukurasa wa 19 mpaka katika ukurasa wa 20. Na nakumbuka maneno kama haya ameyazungumza Sayyid Ni'matullah al-Jazairi katika Al-Anwar al-Nu'maniyya juzu ya kwanza. Sasa kwa hali kama hii, tujalie kwamba wewe si katika maadui wa hao wanaitwa Shia, utasemaje ikiwa Yahudi huyu ndiye wa kwanza kudhihirisha kauli hiyo kwamba khalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam ni Ali, na hawa masahaba wamemdhulumu Ali? Jambo lile likenda mpaka wakafikia sabaiya, wakamwita Ali kwamba ni Mungu. Katika zama za Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, akamtimua Abdullah bin Saba akakimbilia zake sehemu za Madain katika miji ya Wajemi, na wale wafuasi wake akawachoma moto. Asema, falamma raaitu amran munkara ajjadtu naran wa alqaitu, asema ajjadtu naran wa da'awtu qambara lamma raaitu, asema falamma raaitu al-amra amran munkara ajjadtu naran wa da'awtu qambara, nilipoona jambo ni jambo la munkari sana, nikauwasha moto na nikamuita Qambara. Na akawakusanya wafuasi wa Abdullah bin Saba akawatia katika moto, jambo ambalo Abdullah ibn Abbas akampinga Ali bin Abi Talib, akamwambia si sawa, kwa sababu la yu'adhibu bin nari illa rabbun nar, haifai watu kuchoma kwa watu kwa moto, hachomi haadhibu kwa moto illa Allah aliumba moto, kwa hiyo hairuhusiwi kuchoma watu kwa moto. Na hivi tulimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lau kwamba mimi nisema ni kuwapiga upanga, lakini si kuwachoma moto. Si hilo nalokusudia. Nalokusudia mimi, nakusudia kusema kwamba kwa wakati tulionao hivi sasa, kwa tulabu ilmi, wanafunzi na wengineo katika Waislamu, wana umuhimu mkubwa au wana haja kubwa sana ya kufanya dirasa maidaniya, dirasa ilmiya, kufanya utafiti wa kielimu juu ya mambo yanayowazunguka, hasa kuhusiana na swala la ushia. Leo Ahli Sunna wal Jamaa wanaweza wakanyamaza kimya wasiseme chochote, au wakasema tu, lakini kwa sababu hawakufanya dirasa madania, hawakufanya research ya kutosha na kutazama na kufikiria mustakbali wa umma, wanaweza wakafanya wakatoa juhudi na juhudi ile isiwe na faida ndani yake. Kwa nini nasema namna hii? Ukitaka kufikia kwenye malengo katika da'wa yako, lazima utafiti hali ya watu ilivyo, wanahitaji kitu gani, tatizo nini, na ufumbuzi wake ni upi. Kama hukufanya hivyo, ukajaribu kutoa ufumbuzi bila kujua tatizo ni nini, bila shaka ufumbuzi huo unaweza ukawa hauna manufaa na hao unaowafanyia ufumbuzi huo. ina maana unahitajika kufanya dirasa ya muda mrefu, utafiti wa muda mrefu. Hivi sasa Mashia wanaonekana kama vile wako kimya, hawasemi mtu. Ah, sisi wenyewe Waislamu, kwa sote sisi Waislamu kitu kimoja. Ya nini sisi kutiana taabu jamani? Kila mmoja alinganyie kwenye itikadi yake. Lakini wao wanawasomesha watu wao, wanawapeleka nje watu wao kusoma. Istosho, wanaandika vitabu mbali mbali vinavyohusu na vinavyogusa itikadi sahihi ya Sunnah wal Jamaa. Wanaandika na wanawapa watu tulabul ilm na awamu nnas na wengineo katika watu wasiojishughulisha na ilmu, pia wanapewa kwa lugha nyepesi kabisa, bure au vinatolewa kwa bei rahisi. Mtu akifungua kitabu akisoma, angalia Ali kadhulumiwa, wao wamdhulumu Ali. Angalia Mtume sala salama baada ya kifo chake, hapa alisema hivi, ilikuwa hapa wasii alihusiwa na Mtume sala salama ni Ali bin Abi Talib. Tumewaona wangapi baada ya kuwa kutoka kwenye sunna wakaenda katika bid'a, wametoka katika sunna wakaingia katika ushia, ni watu wangapi leo kwa sababu ya rasai na vitabu, au watu wangapi majarida ya Sauti ya Umma yameingiza katika ushia? Wengi. Na bila shaka jambo hili ni balaa, balaa kubwa. Leo idadi ya Shia wananchi imekuwa kubwa, na wao wenyewe wakifanya tathmini zao wanaona kwamba wanapiga hatua siku hadi siku. Kwa hiyo wanaongeza juhudi za kutambaza dawa yao kwa wasaili mbalimbali za kimataifa, kwa kutumia mbinu za kutoa maarifa na elimu kwa njia za mitandao ya internet. Wana website nyingi za Kiswahili, wanatumia redio mbalimbali, wanatumia television mbalimbali na majarida mbalimbali kama jarida la Bilali, na majarida mbalimbali yanaandikwa kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza, na wahadhiri wao na vitabu vinavyotawanywa na Bilali Muslim Mission kadhalika na Al-Ithra Foundation. Njia mbalimbali wanatumia, hili halina mjadala. Kwa upande wanaojinasibisha na sunna utakuta ni sifa, mtu akisimama atazungumza. Leo utazungumza na watu 20 hapa au watu 100, lakini kitabu kimeshaandikwa na kipo na tazunguka mikononi mwa watu na watu wanasoma. Je, ni watu wangapi ambao wanafikiwa na ujumbe wa maneno uliyozungumza katika hutuba yako? Bila shaka ni idadi ndogo sana. Na pingine isitosheleze shubha ambazo zimetajwa katika mahala pale. Sasa tunahitaji sisi kulabul ilm tunasimama katika njia, tunasema hii ni da'wa salafia. Jambo la kwanza kusimama katika al-ilm sahihi, elimu ya kweli. Hatuwezi kupambana na shubha yoyote na uchafu wowote na uadui wowote kama hatuna silaha ya ilmu. Elimu ndiyo ambayo itakusaidia wewe kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala kudhihirisha haki na kupambana na batili. Na ukisimama kwa ilmu, basi hata wasimame maelfu ya watu wakiwa elimu yao ya kuwataisha, wataanguka wote, kwa sababu ilmu inajitegemea na ina nguvu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Mtume sala salam alikuwa amepewa hujja na burhan na ilmu iliyo sahihi. Wale makufaru kwa sababu hawana ilmu, Allah akamwambia hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, mna elimu mtule, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, leteni hoja zenu ikiwa nyinyi ni wa kweli. Burhan haiwezi kusimamishwa ila kwa ilmu, hakuna burhan bila ilmu. Sasa walipokosa burhan, ilmu ikasimama, ikasimamisha burhan na hujja, yale yao yote yakatoweka, yakabaki yale yaliyoasisiwa katika msingi wa ilmu. Kwa hiyo talibul ilm kama hatojibidisha katika suala la kutafuta ilmu sahihi, na elimu ile ikawa ndiyo nyenzo anayotumia katika kudhihirisha haki na kuipiga batil, basi hataweza kupambana na uadui wowote, hataweza kupambana. Shia Ithnaashariya habari zao ni ndefu sana, lakini mimi katika kuwafuatilia nawabishatena nyuma kidogo. Dawa hii inapambana na watu wengi, tasikia siku ingine wazungumza ukadiani, siku ingine utablighi, siku nyingine siku hivi kadiria, siku nyingine siku kila wakati mbona ni kazi yenu kupambana watu? Naam, kwa sababu watu wanajiwa na shubha na matatizo mbalimbali. Huyu asema hivi, mara akita hivi Shia kaja, mara akita hivi, mara akiwa shubha za kadiria, mara akita hivi, mara uhisi, mara hivi bana. Sasa watu wakikana wakingwe kwa hoja na dalili, kila anayekuja anapigwa pembeni, akija huko anapigwa pembeni, ili njia ibaki kuwa nyeupe safi, njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mapambano lazima yawepo, lakini ya kielimu. Mapambano ya kielimu lazima yawepo. Sasa talibul ilmi vijana afuatili mambo kwa kina. Siku moja alikuwa akimwambia mtu mmoja, ni mtu mmoja au mzee mmoja, Allah alimpa mtihani, akakutana na baadhi ya watu waovu, wakambadilisha mawazo, wakampa baadhi ya vitabu tabu vya ushia, akavisoma soma, akabadilika, akawa shia yule mzee. Siku moja alikuwa nikizungumza naye, baada ya kuona hali ishabadilika na ajiona kashajua, akanambia, mimi nataka unielezee ukweli, maana mimi nimefanya utafiti, nikaangalia nikaona kwamba hii njia ya Ahlul Bait ndio njia sahihi. Kwa mimi nimeamua kuiandana njia ya Ahlul Bait, na katika masuala mbalimbali ya kifiki nimeamua kumfuata Jaafar as-Sadiq, na hawa ndio tulioachiwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa wewe unaniambiaje? Mimi nikampa mfano, nikamwambia mimi binafsi nilipita au ilinitokea hali kama yako ya kutaka kujua, nikajaribu kufanya utafiti ambao mwenyewe niliona kwamba ni utafiti. Kitu kilichonisaidia mimi ambacho ni tofauti mimi na wewe, kwa wakati huo nikifanya utafiti au nikifuatilia, mimi nilikuwa najua kusoma Kiarabu, nasoma vizuri Kiarabu na nafahamu, na vitabu nilikuwa nikivisoma ni vitabu vya Kiarabu. Nikikutana na shubha mbalimbali na maneno mbalimbali ambayo yanatatiza, nikayatazama maneno yale, nikijaribu kufanya utafiti, kiangalia huku na huku, mwenyewe nikiona kwamba nafanya utafiti. Miaka ikenda hizo, wadarat al-ayyam wastinun, siku zikazunguka ikenda, baadaye baada ya kusoma na kupata misingi fulani, nikajijua kwamba wakati ule nilikuwa nikifanya utafiti nilikuwa sifanyi sahihi, kwa sababu nilikuwa sina nyenzo za kufanya utafiti, kuna vitu nilivikosa, nilikuwa sina. Ina maana Allah alinusuru tu kwa fadhila zake, lakini kwa hali nilikuwa nayo nilikuwa sina uwezo wa kutafiti, na baki na ile fitra tu kwamba hapana, haiwezekani Abubakari akawa kafiri basi. Lakini kuwa nina hoja na utafiti wa kile, nilikuwa siwezi kufanya hivyo, lakini nikajiona na tafiti. Nikamwambia, kwa mfano leo patokee maradhi ya mlipuko, alafu labda Umoja wa Mataifa au serikali labda Tanzania au serikali yoyote hii iwafuate wananchi wa kawaida kama hivi mimi na wewe, wakaanza kugawa makabrasha, chukua kabrasha lako hilo, ndani kuna hiki na hiki na hiki, nenda kafanya utafiti wa chanzo cha maradhi haya, alafu pia utafiti namna ya kujikinga na maradhi haya na dawa zake. Mimi na wewe tukaingia kazini, tuangaika mashambani na vijiji mbalimbali, tukivuka mabonde na mito, alafu tunarudi na utafiti wetu kwamba tumegundua kwamba chanzo cha maradhi haya ni kadhaa, na dawa ya kujikinga ni hii, au kujikinga kinga yake ni hii, na dawa ya kutibu ni hii. Kweli watu waliokuwa na akili timamu, ukiwa mmoja wako wewe mwenyewe unaweza kutosheka na utafiti wako, na dawa yako unaweza kuwapa watu? Akasema hapana. Kwa nini? Kwa sababu mimi si daktari na sina kalifia hiyo, sijasoma. Nikamwambia zahiri ni jambo la kimaumbile kwa mwanadamu, ukajua kwamba mimi nikiumwa na hiki nitakula hiki, huwezi kufanya utafiti kwa sababu waogopa usije ukawadhuru watu. Wafanya vipi utafiti wewe katika swala la dini na huna elimu? Unaona, inaonekana kwamba ni jambo lisilowezekana. Naambia mimi kwa wakati ule nilifanya makosa, si makosa, lakini ilikuwa ni moja katika utaratibu wa kusoma, lazima ufuatilie. lakini lazima uwe na nyenzo, na ndio maana talibul ilm asijiingize katika masaili mutashaiba, yule ambaye katika mara awal almara'il ibtida, katika mara'il zile za mwanzo asijiingize katika masala, lazima apate asli ilmi katika manhaji iliyo sahihi, manhaji ya sunna wal jamaa, asome aqida vizuri, asome misingi ya riwaya vizuri, asome misingi ya fiqh vizuri, asome mambo vizuri, adilla za kisheria zikae kwa kile vizuri, alat na elimu za mambo ya lugha zikae sawa sawa kwa kile. Allah akimfungulia akipanda kidogo, ana uwezo wa kuyatazama yaliyoandikwa na wanawachuoni wakubwa katika masuala ya khilafat. Allah akimfungulia zaidi, ana uwezo kuangalia waliozungumza mukhalifun na kuyarudisha katika misingi iliyo sawa sawa ya kitabu na sunna, kwa mujibu wa misingi ya kiitikadi aliyonayo, misingi ya fiqh aliyonayo, misingi ya hadithi aliyonayo, na misingi ya lugha aliyonayo. Kinyume cha hivyo hawezi kufanya utafiti. Sasa nikamwambia, mimi nimejaribu kufanya utafiti katika baadhi ya vitu, nikaandika sana madaftari huku na huku nikiangalia dalili na nini, lakini pia kuna kitu kingine. Nikamwambia, huwezi ukafanya utafiti kuhusu kundi fulani na madhehebu fulani kupitia vitabu vya watu maadui zao, haiwezekani, itakuwa ni ngumu. Pia ukivisoma vitabu hivi vya kishia vinavyoandikwa na hawa waandishi wa kishia wa humu, kina Omari Mayunga, kina Bilal Nasir, kina Akhtar Rizvi na wengineo, wale hawauelezei ule ushia wenyewe, hawa waelezea mambo ya kijuujuu, wanaufunika ule ushia halisi, wanafanya taqiya. Sasa ukisoma vitabu vile huwezi kujua ushia, na wewe umesoma vitabu vile. Nikamwambia, mimi nikawa ninaona kuna dharura na ulazima wa kupata maraji zao za asli, na jambo hili haliwezi kila mtu. Alhamdulillah, katika maraji zao zilizopatikana tukagundua kwamba sisi tuna tofauti baina yetu sisi na wao. Jambo hili haliwafurahishi watu wengi wenye harakati za kutaka kuleta umoja wa Uislamu, kwamba makafiri wako dhidi yetu, kwa hiyo Waislamu tusiungane. Kwa nini tusilete umoja tukawa kitu kimoja kupambana dhidi ya makafiri? Kuna watu wana harakati hizo, lakini kwa ule kuyaangalia iliyomo ndani ya vitabu vyao tukaona kwamba ni kitu kisichowezekana sisi kuwa pamoja katika kuupeleka mbele Uislamu. Haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? Nikajaribu kumfungulia maneno aliyozungumza mwanawachuoni mmoja wa Shia Ithnaashariya akiitwa Muhammad Baqir Al-Majlisi, ni mwanawachuoni wa karne ya 12. Alifariki mwaka 1111. Muhammad Baqir Al-Majlisi asema, la majala li'aqilin an yashukka ala kufri Umar, hakuna nafasi kwa mtu mwenye akili kutilia shaka ukafiri wa Umar, yani Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hakuna nafasi kwa mtu mwenye akili anayeweza kutia shaka juu ya ukafiri wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kila mwenye akili hawezi kutia shaka hilo. Wewe wakubali? La majala li'aqilin an yashukka ala kufri fi kufri Umar, hapana nafasi kwa mtu mwenye akili kutia shaka juu ya ukafiri wa Umar. Kisha akasema, fala'natullahi ala Umar, la'na Allah wa rasulihi alayhi, fala'natullahi wa rasulihi alayhi, laana ya Allah na mtume wake iwe juu ya Umar. Akuishia asema, wa ala kulli man i'tabarahu muslima, na laana ya Allah imshukie kila alimzingatia Umar kwamba ni Muislamu. Mwenielewa? Bado hamjielewa? Narudia tena, Muhammad Baqir Al-Majlisi huyu bwana ameandika kitabu kinaitwa Biharul Anwar, kina volume 110, kitabu kina juzu 110, mjalladati ile iko 110. Kwani mwanachuoni mkubwa sana kwa upande wao, asema la majala fi la majala liaqil an yashukka fi kufri Umar, hapana nafasi kwa mtu mwenye akili kutia shaka juu ya ukafiri wa Umar. Umar ambaye tumemzungumza radhiyallahu anhu, tumemzungumza hapo nyuma na kazi injazat kazi alizozifanya za kueneza Uislamu na kusimamisha Uislamu, asema hakuna nafasi juu ya mwenye kwa mwenye akili kutia shaka katika ukafiri wa Umar. Kisha akasema fala'anatullahi wa rasulihi alayhi, laana ya Allah na mtume wake iwe juu ya Umar. Sasa asitosheke na hapo, akasema wa ala kulli man i'tabarahu muslima, laana imfikie kila anayezingatia kwamba Umar ni Muislamu. Asema hakuishia hapo pia, akasema wa ala kulli man yakuffu ala la'nihi, na kila anayejizuia kumlani Umar pia Allah mlani. Wakubali hilo? Wakubali haya ameyazungumza? Asitoshoke na hilo, asema inna Aba Bakrin wa Umara, Abu Bakar na Umar, kana kafiraini, walikuwa ni makafiri hao wawili. Walladhi yuhibbuhuma fahuwa kafirun aywa, na yule anayewapenda watu hao wawili naye ni kafiri vile vile. Sasa tuwa kitu kimoja vipi? Fawaje sisi watu wa moja tusimama safu moja, wao watuzingatia sisi ni makafiri kwa sababu tumpenda Umar? Eti kwa sababu Mayahudi watupiga vita, Manaswara watupiga vita, kwa tuungane? Waungana na nani wewe hapa? Si una Yahudi huyu? Huyu ni Yahudi, yuko ndani amepenya, na huyu ni mbaya zaidi kuliko aliyoko nje. Sasa mtu anaweza kusema lakini hao ni hao wa zamani. Hii kitabu Biharul Anwar mimi niko nacho, na si hiki wala kitabu kingine kwa mira Aful Uqul, kina volume 27. Biharul Anwar Aljami'ati lidurari, لدرر الأئمة الأطهار، نحن مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. كتاب ذي كبوة ذويل أبابه ولا تتجمي منه شيعتنا شريعة نهيك لتكونات من تفش ويران. قم مؤسسة أنصاريان، قم نوانا في ينزل فما يلقون بسيبوني وانا في رئيسي، لكن كيف تفتكانا هو قم. Sasa huu ni mfano. Naona wakati umekwenda sana. Lile jambo la msingi au mambo ule msingi mzito ulikuwa nataka kuzungumza sio ufikia. Na mimi nikawaambia kwamba maneno yanakutana. Kama pingine ningesema amma ba'd, mukaddima umeisha kwa tena mada. Nashangaa tena mada ndio inaanza sasa. Kwa nini? Kwa sababu maneno yanakutana na maneno lazima yaandaliwe. Sasa sitaki niseme ama baadhi kwa leo. Yaani sasa ama baadhi tuanze mada. Sitaki hiyo hivi. Lakini mimi nataka kuwaambia tu tuna hatari kubwa sana inayotukabili mbele yetu. Na kama hatusimama barabara, wallahi watu wengi wataingia katika sura hii ya kuwatukana masahaba wazi wazi. Kuna bwana mmoja nyinyi mnamfahamu, anaitwa Omar Juma Mayunga. Ni Mtanzania mzawa wa Tanzania, amezaliwa kule Igunga. Katika tarafa ya Simbo, sio kitu kama hicho. Kule Igunga kuna mahali kwa Simbo. Katika mkoa wa Tabora. Anasema huyu Mtanzania kidogo kutoka Kenya, Mswahili. Ameandika tafsiri kwa lugha ya Kiswahili. Tafsiri ya kwanza imetoka kitabu Mubini, chapa ya kwanza. Akatoa chapa ya pili ambayo imeitwa Qur'anu Mubin. Chapa zote mbili niko nazo. Hii ya pili imetumishwa Iran. Katika maneno yanayozungumza ambayo ukiyatazama ni ile sumu ya Abdullah bin Saba al-Yahudi, ni maneno yake dhidi ya masahaba. Kwa mfano, nyinyi Waislamu mnavyofahamu Mtume SAW alikufa kivipi kifo chake? Aliuliwa au Allah alikadiria wakati wake ukafika akafa? Hakuuliwa. Lakini katika tafsiri ya bwana Mayunga ndio nimekuja naye, yeye anasema Mtume SAW aliuliwa kunyeshwa sumu, na waliomnyeshwa sumu ni Aisha na Hafsa wake zake. Kwa Mtume SAW aliuliwa na wake zake Aisha na Hafsa, na hii ni njama ilipangwa na Abu Bakar na Umar, wakawatumia binti zao wamyeheshumu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya kayazungumza Mayunga, wakubali katika tafsiri hiyo hiyo. Asema ingine labda tukifanya muhadhara mjie nayo ile tafsiri, jaribu kupekua yale mambo yaliyomuli ndani. Huu ni Uislamu. Asema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na watoto wanne tu. Ni msema Mtume ana watoto wangapi? Saba. Kama si saba, wanne. Mtoto wake wa kwanza yale alikuwa Qasim, alikuwepo Abdullah, alikuwepo na Ibrahim. Na alikuwepo Qasim, Abdullah na Fatima. Hawa mama yao ni Khadija. Na alikuwepo Ibrahim, mama yake ni Maria al-Qibtiyya. Kwa watoto wake ni wanne. Mmoja kamzaa na suria wake, watatu kawazaa na mke wake Khadija. Hawa wengine Zainab, Ruqayya na Umm Kulthum, hawa ni watoto ambao Mtume kawalea si wake. Ni watoto wa dada yake Bibi Khadija, ambaye aliolewa na Abu Hala akazaa naye wakazaliwa watoto wao. Kwa hiyo hawa wamenasibishwa tu kwa sio watoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muamini hivyo. Yeye asema hivyo. Katika aliyodai, nyinyi madai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijra alipotoka Makka kwenda Madina, kutoka safari yake nyumbani kwake mpaka kuingia pangoni, alikuwa na nani? Alikuwa na Abu Bakar Siddiq. Anasema hilo halipo, ni uongo mtupu. Mtume alikuwa na bwana mmoja kitu Abdullah bin Arqat. Abu Bakar alipofika shaka kwenda Madina, ushakimbia. Wamemwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa na Abdullah bin Arqat. Sasa hizi habari za kuwa Mtume alikuwa na Abu Bakar mmezitoa wapi? Ahoji Mayunga kwenye tafsiri yake. Asema katika maneno aliyozungumza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwoa Bibi Khadija akiwa bikran. Mnyimo kubali. Lakini alimwoa Aisha akiwa thayyiban. Mnyimo kubaliana mambo hayo. Atoa hoja, msio kama anazungumza tu hivi hivi. Akwambia rejea kitabu fulani, rejea kitabu fulani. Lakini afanya hivi. Na kuna mengi, mengi ya hatari ambayo sina wakati wa kuyasema sasa hivi. Na katika anayosema pia anasema Ahli Sunna, katika kuzungumzia masala ya kupotoshwa Qur'ani, anasema Ahli Sunna wanaitakidi kwamba hii Qur'ani imepunguzwa. Yaani sisi Ahli Sunna tukikaa tutakidi kwamba hii Qur'ani haiko kamili. Ni muamini hivi. Sasa yeye anasema hivi kwamba Ahli Sunna nyingi wasema hivi. Na hapo ushahidi. Mmenielewa? Sasa kile ni kitabu kimeshaandikwa na kiko mikononi mwa watu na watu wanasoma. Kuna jawabu tangu ameandika kimya. Na anaendea kitabu meza uchunguzi, ameandika kitabu muongozo kwa wasomao, ameandika kitabu tarehe ya Kiislamu, ameandika kitabu mutando sahihi, na ameandika tafsiri. Lakini yote ukiyatazama mule ndani ni matusi dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii ghera tuliyokuwa nayo sisi iko wapi? Mbona nyinyi msimama haraka haraka tutukanywa mashuka zetu? Hatukubali. Hivi kweli kutukanwa Umar, kutukanwa Abu Bakar, kutukanwa Uthman, hawatu hawapati ghera na hili? Mwingine akwambia, walizungumza, walishajibiwa huko nyuma. Watu wanaendelea tu. Mbona nyinyi hamtoshaji kwamba fulani alijibu? Kila mmoja ajibu. Leo wewe ukizungumza, ukimtia makosa mtu shekhe fulani, watasimama watu dunia nzima wakupiga vita. Haya shikani bwana. Juhudi yote hii. Katoa juhudi kubwa. Kuna juhudi kushinda juhudi aliyotoa Umar? Kuna juhudi zaidi ya hiyo? Mbona matosheka na kijikaratasi kimoja kilichoandikwa ambacho hakitimizi malengo? Na bado Umar yatukanwa, bado Abu Bakar yatukanwa, bado Uthman yatukanwa, na bado Uislamu watukanwa, watukanwa hasa Uislamu. Na kuna mambo ambayo yanazungumzwa ukiyatazama ni hitma inayotumikiwa Mayahudi na Manasara. Maneno yanayozungumza Mashia ukiyatazama ni kuwapa Mayahudi na Wakristo mlango wa kutukana Uislamu. Tumeelewana? Sasa haya mimi nilikwenda kuyazungumza. lakini si katika maneno ya leo. Leo anasema tu tujitahidi tusome ili tuitetee hii dini yetu. Tuitetee huu, tuitetee huu msimamo wetu. Kwa hiyo mimi naona mishi hapa. Msemaji ni nani? Kimwambie niendelee, mimi nitaendelea. Kina uliza msemaji. Natosha. Ndio. Ah, kuna maswali? Maswali yapo. Yaani tuondoe kwamba leo muhadhara ndio ile mukaddima. Ile jambo lijazungumzwa, nataka tuzungumze. Kuna vitu nataka tuzungumze. Insha Allah. Kuna maswali? Au mukaddima au maswali? Ah, subhanak Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta. Bwana mchelewa shekhi. Hai. Uliza. Kufanya majadiliano na mashia. Inawezekana ikawa si sawa na vile vile inawezekana ikawa ni sawa, itegemea. Inawezekana ikawa ni sawa na inawezekana si sawa. Kama vile ambavyo kufanya majadiliano na makufar na washirikina, yani washirikina au Mayahudi au Manasara. Inawezekana ikawa ni sawa, wakati mwingine ingine si sawa. Inategemea. Lakini labda tukizungumzia aghlabu ya hii mijadala inayofanyika humu mwetu, inaweza tukaipa mahukumu ya kwamba haifai. Kwa sababu wanasimama watu ambao hawana uwezo, si akfa katika hili. Moja. Pili, njia zinazopelekwa na zinatumika haziko katika heshima na adabu za jidali, kwa kuzingatia hali. Lakini kama alim wana wachuoni, sisi tunawasikia kina Sheikh Al-Albani na wengineo wakikaa wakijadiliana baadhi ya watu makundi mbalimbali wakiwemo Rafidha wakizungumza nao, lakini kutokana na sifa ulizokuwa nazo na sifa za mijadala namna inavyokwenda, halasi inakubalika. Bali mpaka Mayahudi na Manasara, lakini iangaliwe njia ya kutumika, si hii mijadala tunayokuwa nayo sisi huko kwetu. Mara nyingi mjadala katika misingi ya shari na watu ambao hawastahiki wanasimama katika hiyo, na pingine unajenga mazingira ya shaka na shuku kwa wasiokuwa na ufahamu. Badala ya kujenga unaharibu. Na jidali ikiwa ndani yake ina miraa, ni jambo lisilofaa, yani ndani yake kuna ubishi, haitakiwi ubishi katika Uislamu. Lakini wajadiluhum billati hiya ahsan, ina vidhibiti vyake. Wajadilieni wao, jadiliane nao katika njia iliyo nzuri, ina vidhibiti vyake na kanuni zake, na si ala al-ikhlaq watu wakaamua. Unafahamu? Lakini kitu cha msingi ni watu kurakizi katika masuala ya taasili ya kiilmu, watu kusoma. Hili ndio jambo kubwa ambalo linafeli ndani yake. Naam. Wallahu a'lam. Naona tuahirishe maswali mpaka hapo nitakapoanza muhadhara. Allah atukufikisha katika hilo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.